Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Παρασκευή και τρίτη μέρα του Δεκέμβρη. Η Παρασκευή τρίτη του Δεκέμβρη είναι η μέρα που καλείσαι να κάνεις μια σούμα έτσι της εβδομάδας, να πας μπροστά σε ένα Σαββατοκύριακο που έχει εκλογές, μην το ξεχνάτε, δεν είναι ένα οποιοδήποτε Σαββατοκύριακο. Την Κυριακή στις 5 του μήνα είναι η πρώτη κάλπη για το Κινάλ, Πασόκ, πείτε το όπως θέλετε. Αλλά αντί να κοιτάξεις πιο μπροστά, κοιτάς τι έχει γίνει μέχρι εδώ, μέχρι εδώ που είσαι σήμερα, και έχεις και ένα καινούριο δεδομένο από χθες, όπως ξέρετε. Έχεις και την Όμικρον, η Όμικρον μας έφτασε μπρος βήμα ταχύ, να την προϋπαντήσουμε παιδιά στα Χανιά σε πρώτη φάση και μετά βλέπουμε. Έχει η Κρήτη αυτό το προνόμιο, είναι φοβερό, το εξηγώ από χθες, μοιάζει λιγάκι περίεργο, αλλά δεν είναι. Και δείχνει και έναν τρόπο, δηλαδή, για το πώς λειτουργεί ο ιός αυτό. Θα σας πω ένα-δυο πραγματάκια, γιατί με ρώτησαν πολλοί εχθές και στον αέρα τον τηλεοπτικό. Καλά ρε παιδί μου, εκεί στην Κρήτη ήρθε πρώτη η Βρετανική. Από την Κρήτη μας ήρθε το αυτό, και στη Δέλτα πάλι ήμασταν πρώτοι-πρώτοι σχετικά, όχι ακριβώς. Στην Όμικρον πάλι πρώτη Κρήτη. Τι στο καλό γίνεται εκεί στην Κρήτη, ρε παιδί μου, σου λέει. Τι έχετε εσείς εκεί και σας έρχονται οι μεταλλάξεις όλες. Υπάρχει εξήγηση. Και δείχνει η εξήγηση αυτή πώς θα έπρεπε κανονικά να αντιμετωπίζεις τον ιό και πόσες παραπάνω δυνατότητες θα είχες για να πας καλύτερα τα πράγματα στον ιό. Καθίστε λίγο σε αυτό, θέλω να το προσέξετε, γιατί διαβάζοντας λίγο και πίσω από τις ειδήσεις, έχει σημασία όχι μόνο για αυτό που είναι μπροστά και φαίνεται. Καλά, πολλούς γρίφους λέω, θα εξηγηθώ αμέσως. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, θα ακούσετε πίσω σελίδες για την επόμενη ώρα. Πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής, μπορείτε να βρείτε και εμένα εκεί και όλες τις προηγούμενες εκπομπές και τους τρόπους που μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, τα οποία επίσης είναι πολλά και ελπίζω να προλάβω, σήμερα ήδη αδίκησα αρκετά από χθες, να τα προλάβω να τα διαβάσουμε και όλα αν είναι δυνατόν. Επίσης σας έλεγα εχθές ότι, βρε παιδί μου, περιμένω να βγουν οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία, οι γιατροί, να μας απαντήσουν, γιατί εχθές είχα μόνο του Παπα-Νικολάου, του Γενικού Γραμματέα της ΟΕΝΓΕ, της Ένωσης, της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών. Λέω, πού είναι οι υπόλοιποι, βρε παιδί μου, δεν έχει κάποιος να απαντήσει σε εκείνο το ερώτημα. Είναι το ίδιο να είσαι διασωληνωμένος σε μεθ και εκτός μεθ, που είπε ο Μητσοτάκης. Και ευτυχώς υπάρχουν απαντήσεις γι' αυτό και αναλυτικότατες απαντήσεις. Αρνητής λέει μεθ είναι ο Μητσοτάκης, του τα γράφει υποεδίν. Θα σας πω και γι' αυτό ότι αυτή η ανακοίνωση δεν είναι πολύ μεγάλη. Αξίζει νομίζω, αν δεν την πήρε το μάτι σας, γιατί δεν πολύ έπαιξε τώρα, είναι η αλήθεια, άμα κάτι καταλαβαίνετε είναι κατά του Μητσοτάκη. Γενικώς δεν βρίσκει το δρόμο του προς τον αφρό της επικαιρότητας. Είναι έτσι αυτά τα πράγματα, τι να κάνεις τώρα, είναι λίγα και σιγά πρέπει να τα συνηθίζω σιγά σιγά. Μάλιστα σε πολλά από τα μηνύματά σας μου γράφετε, γιατί εκπλήσωμαι. Γιατί εκπλήσεσαι, μου λέει, με το Πασόκ, γιατί εκπλήσεσαι, μου λέει ο Χρήστος. Ο άλλος μου λέει, γιατί σου κάνει εντύπωση ότι αυτό. Ξέρετε τι γίνεται. Μου κάνει εντύπωση, γιατί άμα σταματήσει να μου κάνει εντύπωση, μετά τι να πω, έχεις αυτό ή γίνεσαι απαθής. Όλα περνάνε έτσι, δεν αυτό. Στο τέλος δεν μας κάνει τίποτα εντύπωση, έχετε δίκιο. Πριν πάω όμως και στους γιατρούς που απαντούν για τις μεθ, να σας πω ότι για την μετάλλαξη όμικρον ο άνθρωπος από τα Χανιά, από το Κολυμπάρι συγκεκριμένα, λέει ότι ενημερώθηκε από τα κανάλια, από μας δηλαδή τους δημοσιογράφους. Υπέροχο είναι αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια διαφορετική διάσταση για το πώς η ενημέρωση και η πληροφόρηση μπορεί να παίξει ρόλο ακόμα και στην ιχνηλάτιση ενδεχομένως. Μην το, δείτε το κι εσείς λίγο ανάποδα, δείτε το ως θετικό, χωρίς να γκρινιάξετε. Και μην μου πείτε, μην βιάσετε τώρα να μου πείτε ότι φταίνε τα κανάλια για όλα. Α, να είμαστε δίκαιοι τώρα, έτσι. Διότι τα κανάλια τη δουλειά τους κάνουνε. Ποιος ήθελε να έχει το αποκλειστικό να πεις ότι ήταν, ρε παιδί μου, οι δημοσιογράφοι που τρέξανε, το βρήκανε, το βγάλανε και πριν ενημερωθεί ο άνθρωπος βγήκαν και είπαν είναι στα Χανιά αυτό. Ο ίδιος ο υπουργός βγήκε. Θα με συγχωρήσετε τώρα, α, εδώ να υπερασπιστώ την τιμή των... των καναλιών, όχι, πολύ μικρός είμαι εγώ για να δεν χρειάζονται εμένα. Της δημοσιογραφίας μπορεί. Μισό λεπτό. Έχουμε ένα σωρό στραβά, έχουμε, αλλά σε αυτό δεν φταίγαμε. Δεν φταίγαμε, τι να σας πω τώρα. Κάνει παιδί μου συνέντευξη τύπου ο υπουργός, Κοντζαμάν υπουργός, πλεύρης, ακροδεξιός, και λέει: έχουμε το πρώτο κρούσμα του κορονοϊού που είναι ταυτοποιημένο μετάλλαξη όμικρον στην Ελλάδα και είναι στην Κρήτη, στα Χανιά. Στην Κρήτη, είπε, δεν είπε στα Χανιά, στην Κρήτη. Και είναι άνθρωπος ο οποίος ταξίδεψε από το Johannesburg και ήρθε στην Αθήνα και μετά πήγε στα Χανιά και αρχίζει να το περιορίζεις. Φανταστείτε τον τώρα αυτόν τον άνθρωπο, φανταστείτε τον λίγο. Έλα γυναίκα, για μας λένε στην τηλεόραση, για μένα λένε. Ποιος άλλος ταξίδεψε από το Johannesburg, πώς είναι να έχει ταξιδέψει από εκεί αυτό. Είναι μια μικρή λεπτομέρεια τώρα ότι δεν βρέθηκε κανείς, ρε παιδί μου, εκεί από το Νεοδί. Τι να πω, από το Υπουργείο, από το νοσοκομείο, από το... Από πού να πω. Να σηκώσει ένα τηλέφωνο ή και αυτός ο πλεύρης πριν βγει να το πει, θα μου πεις καινούριος είναι, μπορεί τώρα να μαθαίνει. Ρε εσείς, τον πήρε κανείς τηλέφωνο αυτόν εκεί κάτω στα Χανιά να του πει ότι αυτό, ή το μάθει από τα κανάλια? Δεν τον είχε πάρει κανείς τηλέφωνο. Θα μου πεις τώρα, αυτό είναι η ουσία? Ναι, είναι και ουσία, δείχνει κάτι. Δείχνει κάτι, δηλαδή αν δεν σε παίρνουν να σου πούνε ότι είσαι ο αριθμός 0, το κρούσμα 0, που θα κάνει ένα μπαμ, ρε παιδί μου, ένα πάταγο ας πούμε, και θα τρέχουν όλοι πίσω από αυτό. Τρέχαμε όντως πίσω από αυτό, από το κρούσμα, τον ασθενή 0. Φαντάσου τι γίνεται με τους άλλους που απλά έχουν κορονοϊό και που περιμένουν να σε πάρουν τηλέφωνο από τον Νεοδί να σου πει τι θα κάνεις. Και ευτυχώς που έχεις κανένα γιατρό, αν έχεις, και δεν περιμένεις κανένα. Ή να σου κάνουν ιχνηλάτιση. Με ποιους ήρθατε σε επαφή? Χοχούχα, μέχρι να σε πάρει. Καλά Χριστούγεννα. Έτσι το χάνουμε το παιχνίδι. Γιατί όταν την κάνεις την ιχνηλάτιση, πρέπει να την κάνεις καλά. Και φαντάσου τώρα, αυτός ο άνθρωπος μαθαίνει από την τηλεόραση ότι είναι ο ασθενής 0 και σου λένε ταυτόχρονα ότι έχει ξεκινήσει και η ιχνηλάτιση. Ναι, αλλά την ιχνηλάτιση την είχες κάνει ως κρούσμα κορονοϊού, period, τελεία. Δεν την είχες κάνει ως κρούσμα κορονοϊού με μετάλλαξη όμικρον, που σημαίνει ότι στην ουσία μου λες ένα μικρό ψεματάκι. Κι άλλο, αν δηλαδή δεν έχει ενημερωθεί αυτός, προφανώς δεν έχουν ενημερωθεί ούτε οι οικοί του ότι είναι με την όμικρον. Γιατί ξέρεις τώρα, ρε παιδί μου, καταλαβαίνεις, γίνεται τώρα σούσουρο τις τελευταίες μέρες. Κάτσε να δούμε τι θα πούνε και οι επιστήμονες οριστικά και αμετάκλητα, πόσο επικίνδυνη και πόσο πιο μεταδοτική είναι. Αλλά αλλιώς δράς. Να είδες πώς αλλάζει τώρα η ψυχή. Κάντε το λίγο δικό σας. Καταρχάς, μέχρι να πει το Johannesburg, εγώ σκέφτομαι λίγο και τους άλλους. Η Κρήτη, όπως και όλη η Ελλάδα, βράζει, όπως ξέρετε τώρα. Η Κρήτη έχει περίπου 250 με 300 κρούσματα κάθε μέρα. Από τις 29 του μήνα τη Δευτέρα που είχε βρεθεί θετικός ο άνθρωπος και ήξερε ότι έχει κορονοϊό, είναι για βάλτε 300 τη Δευτέρα, 300 την Τρίτη, 300 την Τετάρτη, 300 την Πέμπτη μέχρι χθες, είναι 4 φορές το 300 και 4.200 άνθρωποι στην Κρήτη. Με το που λέει ο Πλεύρης είναι στην Κρήτη το κρούσμα, το πρώτο που είναι όμικρον, βάζει αυτούς τους 1.200 να λένε όχρε εσύ στην Κρήτη. Αλλά εντάξει, θα τον έχουν ειδοποιήσει, δεν είμαι εγώ. Αμ δε. Μετά αρχίζει που λέει το Johannesburg και αρχίζει να κλείνει πάρα πολύ. Και έτσι πήγε στον άνθρωπο και άρα το κατάλαβε. Τέλος πάντων, θα μου πεις τώρα, στέκεσαι σε πράγματα που ίσως δεν θα έπρεπε να σου κάνουν εντύπωση. Μου τα λέτε εσείς, αλλά προς το παρόν δεν ακούω. Και πάμε τώρα στο γιατί στην Κρήτη, παιδιά. Γιατί και εκεί, νομίζω εκεί είναι το πιο σημαντικό. Ακόμα και από το γεγονός, το άκομψο, το απρεπές, το πώς να το πω, ότι ρε παιδί μου, λίγη στοιχειώδη ευαισθησία και λίγη στοιχειώδη ενσυναίσθηση για το πώς θα νιώσει ένας άνθρωπος. Δεν μπορεί κανένας εκεί, ρημάδια, υπουργεία, σύμβουλοι, παρασύμβουλοι, παρατρεχάμενοι, γραμματείς, φαρισαίοι, ανθυποδεκανείς, δεν μπορεί ένας ρε γάμο, όταν να μην σκέφτηκε να τον πάρει τηλέφωνο τον άνθρωπο. Αλλά πάμε παρακάτω. Τι σημαίνει το ότι τα βρίσκεις γρήγορα στην Κρήτη και γιατί και πώς εξηγείται αυτό? It's just a matter of time. So yeah, ho, start wearing the purple, wearing the purple. Start wearing the purple for me now. Λοιπόν, για να σας λυθεί η απορία, δεν είναι τίποτα μεταφυσικό, ούτε προτιμούν οι μεταλλάξεις στην Κρήτη, ούτε είναι έτσι κάτι από το υπερπέραν. Η Κρήτη, όπως ξέρετε, είναι πύλη εισόδου. Θα μου πεις, δεν είναι μόνο η Κρήτη πύλη εισόδου της χώρας, πόσο μάλλον το Βενιζέλο στην Αθήνα. Και άλλες περιοχές, και η Θεσσαλονίκη και τα νησιά τα υπόλοιπα το καλοκαίρι. Η διαφορά είναι ότι υπάρχει το εργαστήριο κλινικής ιολογίας, το ιολογικό εργαστήριο του Πανεπιστημίου Κρήτης, που σημαίνει ότι τα ύποπτα κρούσματα, ειδικά όταν ξεκινούν οι νέες μεταλλάξεις, για την Κρήτη εξετάζονται στην Κρήτη. Δεν στέλνονται στην Αθήνα. Όπως θα σταλεί ένα δείγμα, ξέρω εγώ, από την, τι να σας πω τώρα, από τη Λιβαδιά, από τη Θήβα, από τα Γιάννενα. Άρα λοιπόν δεν χάνεται εκεί πολύτιμος χρόνος. Τα κρούσματα της Όμικρον στην Ελλάδα, ελάτε τώρα, το λένε όλοι οι γιατροί, δεν χρειάζεται να κάνω εγώ το γιατρό, είναι πολύ περισσότερα, είναι ήδη εδώ, ήταν ήδη και πριν από χθες. Νομίζω είναι αυτονόητα πράγματα τώρα, μην λέω τα ίδια. Το γεγονός ότι τα βρίσκεις, το ερώτημα είναι πού θα τα βρεις και πόσο γρήγορα θα τα βρεις για να ξεκινήσεις να κάνεις μια διαδικασία η οποία, ναι, ξεκινάει από το να τον πάρεις τηλέφωνο, να του πεις ότι είσαι κρούσμα τέτοιο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, άντε άστε και το τηλέφωνο, να ξεκινήσεις μια διαδικασία ρε παιδί μου ελέγχου, για να μπορείς μετά να πεις, όπως δηλώνουν οι αρμόδιοι, τους ακούσατε έτσι στα κανάλια, έχουμε υποέλεγχο, τηρούμε τα πρωτόκολλα, ακολουθείται η χνηλάτιση, γίνεται ό,τι πρέπει να γίνει κλπ. Έχει λοιπόν μια σημασία ο χρόνος και το γεγονός ότι σε ένα νησί σαν την Κρήτη έχεις δικό σου εργαστήριο για αυτούς τους 700.000 ανθρώπους περίπου που ζουν πάνω στο νησί, που δεν καθυστερεί να περάσουν και άλλες 2-3 μέρες και άρα το βρίσκεις πιο γρήγορα. Κατά πρώτον, εξηγεί αυτό το γιατί στην Κρήτη όλες οι καινούργιες μεταλλάξεις κατευθείαν. Δεν είναι τίποτα περίεργο, βγάλτε από τα μυαλά σας, ειδικά τίποτα ψεκασμένα, ότι δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να σκεφτείτε. Το δεύτερο ζήτημα όμως, αν το δεις ανάποδα, είναι ότι αυτόν τον τρόπο θα έπρεπε να τον έχεις και για τις άλλες περιοχές. Και το να έχεις δομές σε όλη την Ελλάδα διασκορπισμένες και ακτινοτά να μπορούν στον τόπο εκεί, έστω με μία μικρή χιλιομετρική απόσταση. Πήγανε, το πήρανε, γιατί την άκουσα τη διαδικασία μου, την είπανε. Ήταν το ιολογικό εργαστήριο που σας λέω, είναι στο Ηράκλειο, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Πήγε με ένα courier, είπανε ότι ο άνθρωπος αυτός είναι θετικός και έχει έρθει από την Νότια Αφρική. Τι κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια. Έφυγε ευτυχώς και δούλεψε μια χαρά το σύστημα. Έφυγε από τα Χάνια το courier, σε 2 ώρες ήταν στο Ηράκλειο. Άντε βάλε και υπερεπίγον, super duper, εύθραυστο πάνω, καταλαβαίνετε τώρα πώς γίνεται η διαδικασία. Αλλά τέλος πάντων εξετάστηκε. Εξετάστηκε επί τόπου, εξετάστηκε εκεί στον τόπο. Αν τον είχες αυτό τον τρόπο, αυτό το σύστημα σε όλη την Ελλάδα διασκορπισμένα, δεν λέω να έχεις σε κάθε χωριό ιολογικό εργαστήριο, αλλά καταλαβαίνετε τι θέλω να πω τώρα, θα είχες πολύ μεγαλύτερους χρόνους απόκρισης και παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ο χρόνος απόκρισης σε ό,τι αφορά το πότε θα καταλάβεις τι ακριβώς έχει γίνει για να ξεκινήσεις να κάνεις τις διαδικασίες. Ή για να μπορείς να το φρενάρεις, όπως και στο φρενάρισμα. Έχει σημασία το πόσο γρήγορα πιάνουν τα φρένα, πόσο εύκολα πιάνουν τα φρένα και πόσο γρήγορα θα πας το πόδι πάνω στο πεντάλ. Αυτά δεν λέμε. Λοιπόν, με τον ίδιο τρόπο ακριβώς δουλεύει και αυτό. Επομένως, πέρα από το να εξηγήσεις γιατί ρε παιδί μου στην Κρήτη, έχεις να πεις και πράγματα. Γιατί δεν το έχεις κι αλλού αυτό, ώστε να προλαβαίνεις πράγματα. Κοίταξε να δεις, οι απάντησεις σε αυτές είναι πάντα δύσκολες τώρα. Δηλαδή, το γιατί είναι η πιο δύσκολη ερώτηση του κόσμου και την κάνουν και συνέχεια τα παιδιά. Εγώ λέω γιατί πήρες Ραφάλ, πώς σου φαίνεται. Εγώ λέω γιατί πήρες φρεγάτες. Αλλά εγώ είμαι και περίεργος, ξέρετε τώρα με αυτά. Δεν είναι αυτό, μπορεί να είναι γιατί υπάρχουν άλλες προτεραιότητες στην οικονομία της χώρας και γιατί τα δημοσιονομικά μας δεν είναι αυτό για να στηρίξουμε και καταλαβαίνετε οι δανειστές που μας πιέζουν το αυτό. Μπορεί να βρεις χιλιάδες άλλους λόγους. Εγώ λέω ότι δεν έχεις πολλά ιολογικά εργαστήρια γιατί πήρες Ραφάλ. Εντάξει. Και βγάλτε με μένα έτσι τρελό και κακό και μίζερο που δεν θέλω τα Ραφάλ. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Seguiremos adelante como juntos aquí seguimos y confidente decimos hasta siempre. Αφήστε λίγο τον κομμαντάντε τώρα στην άκρη και πάμε να δούμε τους κομμαντάντε εκεί των υγειονομικών. Πριν σας πω για το τι λένε στον Μητσοτάκη και τι του σούρνουνε που λένε και στο χωριό μου, να σας πω ότι αυτή η παράταξη εκεί στην Ποεδίν, η παράταξη που διοικεί την Ποεδίν, δεν είναι καθόλου, πώς να σας το πω, δεν είναι ρε παιδί μου, δεν είναι Σιριζέη ας πούμε. Να πεις ότι, μάλιστα αυτός ο Γιαννάκος είναι αυτός που έχτιζε, θυμάστε που έχτιζε του Πολάκη το Υπουργείο με τούβλα και με τσιμεντόλιθους. Δηλαδή δεν τον λες και αντιπολιτευόμενο σε ό,τι αφορά τη Νέα Δημοκρατία. Τον λες μάλλον υπερασπιστή και καμιά φορά έτσι με το παραπάνω και λίγο πιο γραφικό και τέλος πάντων λίγο έτσι με κάποιες εξάρσεις. Αλλά εν πάση περιπτώσει υπερασπιστεί και μάλιστα ψηφίζεται και με μεγάλα ποσοστά από τους συναδέλφους του των δικαιωμάτων των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που ξέρουν που να πάρει ευχή, δηλαδή και εσύ ρώτα ένα γιατρό ρε παιδί μου πριν βγεις να λες κοτσάνες, απαντούν για το αν είναι το ίδιο να σε διασωληνώσουν μέσα στη ΜΕΘ ή είναι το ίδιο να σε διασωληνώσουν σε έναν απλό θάλαμο. Σας θυμίζω ότι το θέμα έχει ξεκινήσει από τη φράση του Μητσοτάκη προς τον Τσίπρα, που του είπε υπάρχουν σήμερα διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ. Ναι, υπάρχουν. Περνάνε χειρότερα, κινδυνεύουν λίγο περισσότερο. Όχι, του λέει. Τους φροντίζουμε το ίδιο. Οπότε είτε ΜΕΘ είτε εκτός ΜΕΘ, μια χαρά είναι. Τι κάθεσαι και γκρινιάζεις και εσύ τώρα. Σε αυτό σας λέω, χθες απαντούσαν από την ΟΕΝΓΕ, από τον Νοσοκομιακών Γιατρών την Ένωση, σήμερα απαντούν οι εργαζόμενοι συνολικά της ΠΟΕΔΗΝ, όλοι οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Σηκώνουμε τα χέρια ψηλά με τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού για τις ΜΕΘ. Αρνητής των ΜΕΘ ο Πρωθυπουργός είναι ο τίτλος της ανακοίνωσης. Να σας διαβάσω μερικά έτσι μεγάλα αποσπάσματα. Αφού παραδέχτηκε λέει ότι οι διασωληνωμένοι ασθενείς νοσηλεύονται εκτός ΜΕΘ, χθες ο Πρωθυπουργός στη Βουλή είπε ότι η θνητότητα διασωληνωμένων ασθενών εκτός ΜΕΘ δεν είναι υπερβάλλουσα των ασθενών που νοσηλεύονται στις ΜΕΘ. Οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού είναι συνέχεια των δηλώσεων του στενού συνεργάτη του, κυρίου Σκέρτσου. Σκέρτζου γράφει εκεί βέβαια, Σκέρτσος είναι, όχι Σκέρτζος. Τέλος πάντων, ότι η ανάπτυξη των νέων ΜΕΘ θα ήταν πολυτέλεια. Το θυμάστε αυτό. Είτε τον πεις Σκέρτσο, είτε τον πεις Σκέρτζο. έχει το δικό της σκέρτσο το να λες η απάντηση ότι, δεν, ότι είναι πολυτέλεια να φτιάξεις καινούργιες μεθ. Κατά τον Πρωθυπουργό δεν είναι απαραίτητο το σύστημα υγείας της χώρας με 30.000 νοσοκομιακά κρεβάτια να διαθέτει ούτε μία κλίνη μεθ. Δεν χρειάζεται, αυτό λέμε, αυτό λέει και η Ποεδίν που σας έλεγα και εγώ χθες. Άμα είναι το ίδιο παιδί μου εντός μεθ ή εκτός μεθ, τι συζητάμε τόσο καιρό, γιατί τσακωνόμαστε για τις μεθ? Εκεί είναι που λένε σηκώνουμε τα χέρια ψηλά αρνητή στον μεθ ο Πρωθυπουργός. Διαφωνεί η πολιτική με την επιστήμη που καθορίζει ότι θα πρέπει να αναπτύξουμε 3.000 κλίνες μεθ με βάση τα νοσοκομιακά κρεβάτια που διαθέτουμε. Ότι σου λέει 2.200, 3.000 κρεβάτια θέλεις με βάση τον πληθυσμό και με βάση την δυναμικότητα που έχεις αυτή τη στιγμή. Δεν γνωρίζει ο Πρωθυπουργός. Δεν τον ενημέρωσαν ότι δεκάδες διασωληνωμένοι ασθενείς πεθαίνουν εκτός μεθ, ευρισκόμενοι σε λίστα αναμονής. Ότι γίνεται επιλογή ασθενών για μεθ. Ότι το 80% των ασθενών χάνουν τη ζωή τους από κορονοϊό εκτός μεθ. Τα ακούτε? Το 80% των ασθενών από κορονοϊό που πεθαίνουν είναι εκτός μεθ. Οι διασωληνωμένοι εκτός μεθ χάνουν τη ζωή τους επειδή νοσηλεύονται μαζί με άλλους ασθενείς στις κλινικές, χωρίς συνεχή ιατρική και νοσηλευτική παρακολούθηση από εξειδικευμένο προσωπικό, χωρίς τον κατάλληλο εξοπλισμό, εκτεθειμένοι στα νοσοκομιακά μικρόβια. Αυτά συμβαίνουν εκτός μεθ. Και δεν τα λέω εγώ, τα λένε οι άνθρωποι που δουλεύουν στα νοσοκομεία. Απορούμε, λέει, πως η εταιρεία εντατικής θεραπείας, εδώ είναι καρφί αυτό τώρα για τους φορείς, πως ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. Τι να κάνει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, μα δουλεύετε, και είναι ο Πατούλης, ρε παιδιά, δικός τους άνθρωπος. Πως οι τηλεεντατικολόγοι, αυτό είναι το καλύτερο. Αυτό είναι το καλύτερο, παιδιά. Οι τηλεεντατικολόγοι σαν τον κύριο Βασιλακόπουλο δεν σχολίασαν τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Περιμέναμε από τον κύριο Πρωθυπουργό να κατανοήσει το λάθος του και να ζητήσει συγγνώμη από τον ελληνικό λαό για όσα είπε για τις μεθ. Μάλιστα, θα περιμένετε νομίζω αρκετά. Και ο Καπραβέλος είναι ο διευθυντής της ΜΕΘ στην Θεσσαλονίκη, στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Δεν έχει καμία τύχη ο ασθενής εκτός ΜΕΘ, καμία απολύτως. Δεν υπάρχει θεραπεία εκτός ΜΕΘ, όχι μόνο είναι υποβαθμισμένη, είναι επικίνδυνη. Και αρχίζει να εξηγεί τώρα, είναι αυτό που σας έλεγα χθες. Πρέπει να μπει στη λογική του τώρα και προσπαθείς να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας, ξέρω εγώ. Και πρέπει να πει τώρα, είναι επιστήμονας, ο οποίος πρέπει να βγει στο κανάλι και να αναλύσει για να απαντήσει στον Πρωθυπουργό ότι η διασωλήνωση και ο μηχανικός αερισμός είναι μια εξειδικευμένη υπηρεσία που προσφέρεται μόνο από εξειδικευμένους επιστήμονες σε ειδικούς χώρους σε όλο τον κόσμο. Οι διασωληνώσεις εκτός μεθ θυμίζουν τριτοκοσμικές χώρες. Από την πρώτη ώρα είναι κρίσιμο να βρεθεί μεθ, διότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πουθενά στον κόσμο νοσηλεία εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας. Εάν αφήναμε τους ασθενείς εκτός μεθ, δεν είχε κανένα στίχη να επιβιώσει. Είναι ένα προσωρινό μέτρο, δεν χρειάζεται πολιτική αντιπαράθεση. Είναι ένας αγώνας που δίνει το υγειονομικό σύστημα για να σώσει ανθρώπινες ζωές. Πόσο πιο απλά να στο πει, πόσο πιο απλά να στο πούνε, πια. Για να μην λες κοτσάνες τουλάχιστον, στη Βουλή. Και στη Βουλή κιόλας. Όχι. Ναι. Δεν είναι πολύ ούτε η ανακοίνωση της Ποεδίν. Και ο Καπραβέλος, ενώ είναι γενικά τηλεοπτικός και τον βγάζουν αρκετά, αυτή τώρα η δήλωση για την κοτσάνα του Πρωθυπουργού δεν έγινε στα μεγάλα κανάλια, έγινε στο Κόντρα που είναι λίγο πιο, ξέρετε, ναι, πιο κάτω. Αλλά έγινε. Αν είναι να τον πιστεύεις τον Καπραβέλο, θα τον πιστεύεις και όταν μιλάει στο Sky και στο Μέγκα και όταν μιλάει στο Κόντρα. Εντάξει. Όπως καταλαβαίνετε, η εκπομπή κάποια στιγμή θα καταλήξει να είναι ιατρική εκπομπή. Και εγώ δεν είμαι και γιατρός, ούτε έχω καμία σχέση, ούτε δεν. Διάλειμμα. Και έρχομαι μετά και στα δικά σας μηνύματα που είναι πολλά και στη διαφωνία μας περί lockdown και περί του υποχρεωτικού εμβολιασμού. Ωραίο πράγμα είναι να διαφωνούμε. Εγώ το χαίρομαι ειλικρινά. Υπομονή, λίγο μουσική και έρχομαι. Well, I stepped out the tub and put my feet on the floor. I wrapped the towel around me and I opened the door. And in a splish splash, I jumped back in the bath. Well, I was out of know there was a party going on. There was a splishing and a splash, reeling with the feeling, moving and a grooving, rocking and a rolling. I saw the whole gang dancing on my living room rug. Yeah, flip-flop, they was doing the bop. All the teens had to dance in mud. There was Lollipop with a Peggy Sue. But the golly, Miss Molly was even there too. Well, a splish splash, I forgot about the bath. I went and put my dancing shoes on. Yeah, I was a rolling and a strolling, reeling with the feel, moving and a groove. Splishing and a splashing, hey now! Yeah, I was a splishing and a splashing. I was a rolling and a strolling. Yeah, I was a moving and a grooving. Woo! We was a reeling with the feeling. There was a rolling and a strolling. Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, για μία ώρα τη μέρα, ακούτε πίσω σελίδες. Come on, all good workers, this year is our time. Now there's folks in Washington who care what's on our minds. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας. σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω Δευτέρα με Παρασκευή για μία ώρα κάθε μέρα. Πίσω σελίδες.gr. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης, είναι Παρασκευή και 3 ο Δεκέμβριος. Πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής, εκεί υπάρχουν και οι τρόποι επικοινωνίας για να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα. Τέλος εβδομάδας με μετάλλαξη όμικρον πλέον στη χώρα και επισήμως, και να είστε σίγουροι ότι αν όχι σήμερα, τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθούν και άλλα και νέα κρούσματα της μετάλλαξης όμικρον. 18.325 γράφει το Κοντέρ, δυστυχώς αυτό το μακάβριο, 89 η χθεσινή θάνατη και κυρίως πάνω από 704 οι διασωληνώσεις στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Σε αυτό το νούμερο εγώ θα θυμάμαι πάντα εκείνο το «δεν έχουμε τα 600 τα περσινά» που είπε ο Μητσοτάκης. Και είδατε στη συνέντευξη εννοώ με τον Μπρετεντέρη και τη Ράνια Τζίμα. Και είδατε ότι έχει δίκιο τελικά. Έχει δίκιο, έτσι. Γιατί πια δεν έχουμε τα 600 τα περσινά, έχουμε 700. Και ανεβαίνουμε ολοτάχως προς τη δόξα. Τραβάμε. Τι να σας πω, σε αυτά τα πράγματα καμιά φορά δεν ξέρω πόσο σηκώνει να κάνεις και πλάκα βρε παιδί μου και πόσο σηκώνει έτσι να κάνεις ένα δεικτικό σχόλιο όταν μιλάς για ανθρώπους που έχουν χαθεί και όταν μιλάς για ανθρώπους που δίνουν πραγματικά μία μάχη για τη ζωή τους και που τον έχεις να σου λέει ότι έλα μωρέ και μέσα στη μέθη και έξω από τη μέθη το ίδιο είναι, καταλάβατε. Δεν ξέρω τι περιθώρια έχεις, καμιά φορά προβληματίζομαι κι εγώ ρε παιδί μου. Τι να κάτσεις να πεις τώρα σήμερα, λες σαν να μην καταλαβαίνει κανείς, θα τον παίξουν τα κανάλια όπως θέλουν, θα κάνουν τα αδύνατα δυνατά, θα γυρίσει το πράγμα, θα σου πούνε να κοίτα τι γίνεται και στην Ευρώπη, που και εκεί τα πράγματα δεν είναι καλά είναι η αλήθεια, αλλά δεν είναι τόσο χάλια όσο είναι εδώ. Και εν πάση περιπτώσει κάπως θα το φέρουμε από εδώ, κάπως θα το φέρουμε από εκεί και γενικά κερδισμένος θα βγει. Δεν ξέρω. Θα μου πεις, είναι ο στόχος σου να βγει χαμένος? Δεν βλέπεις και τις παλινοδίες και τις άλλες πλευράς και αρχίζει τώρα εδώ ας πούμε εκεί να, η άλλη πλευρά δεν διοικεί καταρχάς ακόμα και αν κάνει παλινοδίες. Υπάρχουν 2-3 ειδησούλες αυτής της εβδομάδας που πέρασε που νιώθω ότι δεν προλάβαμε, που υπό άλλες συνθήκες μπορεί να ήταν και αυτόνομη εκπομπή για κάθε μία από αυτές, και που δεν, πώς αναχωρέσεις, πρέπει και εγώ να μιλάω συνέχεια, να μην σταματάω πολυβόλο. Ούτε είναι να την κάνεις μεγαλύτερη την εκπομπή, μετά θα πλαδαρέψει, δεν είναι έτσι σφιχτά, μία ωρίτσα και ό,τι προλάβουμε. Να για παράδειγμα η είδηση, για να λέω γιατί όλο λέω για το Μητσοτάκη, να πω και για τον Τσίπρα. Του είπε προχθές στη Βουλή ότι για κάτσε αδερφέ, εδώ έχεις έναν σύμβουλο δικό σου που λέει να μην μπαίνουν οι ανεμβολίαστοι μες στα λεωφορεία. Το υπερασπίζεσαι αυτό για τον Γεροτζιάφα, λέω, που γενικώς είναι σοβαρός άνθρωπος και σοβαρά πράγματα λέει. Αλλά αυτό καταλάβατε αρχίζει λίγο να πηγαίνει λίγο πιο πέρα. Όταν ο ένας λέει εγώ θα τους βάζω 100 ευρώ πρόστιμο, ο άλλος λέει να μην μπαίνουν ούτε μες στα λεωφορεία και γενικά περιορισμοί και άλλοι περιορισμοί και άλλοι περιορισμοί. Στο τέλος να μου το θυμηθείτε, θα τους βουρδουλιάζουμε αυτούς στο Σύνταγμα. Όσους μείνουν ανεμβολίαστοι, θα τους βουρδουλιάζουμε στο Σύνταγμα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Και έτσι όπως το πάνε δηλαδή κλιμακωτά. Πρώτα πρόστιμο, μετά να μην μπαίνεις εδώ, να μην μπαίνεις εκεί. Βούρδουλα, παιδί μου. Επίσης δεν σας είπα τίποτα αυτή την εβδομάδα και το θεωρώ και παράληψη, δηλαδή το παίρνω προσωπικά και θα απολογηθώ τώρα έστω στο τέλος. Για εκείνο το φοβερό και τρομερό το παιδί, το θυμάστε το παιδί που πήγε να σπουδάσει, σπούδασε στα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου και μετά βρήκε μια καλή και τίμια δουλειά και γύρισε πίσω στην Ελλάδα του Κυριάκου του Μητσοτάκη, παιδιά. Και έτυχε μωρέ να έτσι να είναι ο γιος του εργοστασιάρχη που έχει το Βίκο με τα νερά και με τα αναψυκτικά. Και γύρισε στη δουλειά του μπαμπά βασικά, που είναι δικό του εργοστάσιο, και ο Μητσοτάκης μας τον παρουσίασε ως brain gain, είναι το αντίθετο του brain drain, δηλαδή διαρροή μυαλών, τώρα αυτό είναι κέρδισμα μυαλών, ότι τα φέραμε πίσω. Μόνο που τον συγκεκριμένο τον έφερε ο μπαμπάς για να δουλέψει στο Βίκο. Καλά να είναι και ο μπαμπάς, καλά να είναι και το παιδί, καλά να είναι και η επιχείρηση, αλλά μην μας κοροϊδεύεις, εντάξει. Περασμένο όμως, θα μου πεις τώρα, το θυμήθηκες, έχουν περάσει τόσες μέρες. Απλά είναι έτσι ένα, δείχνει και αυτό κάτι για το τι δούλεμα τρως, ρε παιδί μου, και για το ότι μέχρι να το ανακαλύψεις, λες, να ρε παιδί μου, κοίτα τι ωραία χώρα μου έχει κάνει, έρχονται πίσω τα παιδιά μας από την ξενιτιά. Τι να πω τώρα, για να σας μιλήσω και για μερικά άλλα παιδιά. Καταγγέλει, και μάλιστα προσέξτε, όχι στην εφημερίδα της Μπέγκελ που την πετροβολήσαμε, άλλη ντροπή αυτή για τη χώρα. Βγήκε μία γυναίκα, είπε δύο πράγματα σωστά και εμείς της πετάξαμε πέτρες στο δρόμο. Τίποτα φασίστες, τίποτα δεν ξέρω ποιος, πού, τι. Αλλά η γυναίκα πήρε το ονοματιόν της και έφυγε από την Ελλάδα. Το ευχαριστηθήκατε τώρα, το χαρήκατε. Καθίστε εδώ να κάνετε τις μη, πώς το είπε, τις ευθείες ερωτήσεις, λέει, τις κάνετε στην πατρίδα σας. Καθίστε εδώ να κάνετε τις ερωτήσεις αυτές, τις πλάγιες, αν σας αρέσουν τα ντολμαδάκια που έφτιαχνε η μαμά. Λοιπόν, γι' αυτό το ίδιο θέμα, για τις επαναπροωθήσεις, έχει ένα μεγάλο δημοσίευμα σε μια εφημερίδα, ρε παιδί μου, που εντάξει, μπορεί και να. Τι να σου πω τώρα, μπορεί και να μην τη δώσει και πολύ σημασία τώρα, εντάξει, ρε παιδί μου, τώρα και επειδή το λέει η τάδε εφημερίδα, σιγά. Μόνο που η τάδε η εφημερίδα είναι η New York Times, λίγο, είναι η μεγαλύτερη εφημερίδα του κόσμου, αν έχετε ακουστά, αν έχετε υπόψη σας, είναι ίσως από τις εγκυρότερες. Φιλελεύθερη εφημερίδα, να μην σας πω νέο φιλελεύθερη, του χώρου του Μητσοτάκη εφημερίδα, δεν είναι τίποτα κομμουνιστική, έτσι, δεν είναι η Πράβδα. Είναι η New York Times, που έχουν ένα ολόκληρο δημοσίευμα, μεγάλο σχεδόν σελίδα, που λέει για τις επαναπροωθήσεις στην Ελλάδα και μάλιστα έχει και τη μαρτυρία ενός διερμηνέα, που λέει ότι παρόλο που ήταν διερμηνέας, τον έπιασαν οι Έλληνες οι αστυνομικοί μαζί με άλλους 100 ανθρώπους, μωρά, παιδιά, γυναίκες κλπ. Τους απήγαγαν, τους έβαλαν σε μια σκηνή, τους έγδισαν, τους πήραν τα κινητά. Αυτόν δεν τον πήρανε χαμπάρι ότι είναι ο διερμηνέας και τον πήραν και αυτόν, τον τζουβαλιάσανε μαζί. Φανταστείτε πώς γίνεται τώρα η κατάσταση. Και τους πέρασαν και τους πέταξαν απέναντι. Και τα γράφει αυτά η εφημερίδα, η μεγαλύτερη εφημερίδα του κόσμου. Τι να σας πω τώρα. Αλλά μάλλον δεν θα το δείτε αναδημοσιευμένο, ξέρω εγώ, στα τοπικά, εδώ στα δικά μας, ούτε στο πρώτο θέμα. Δεν, μάλλον κάπου θα παραπέσει αυτό το άρθρο για την Ελλάδα που γράφτηκε έτσι εκεί, σε μια φυλάδα, ρε παιδί μου, της απέναντι πλευράς. Σας λέω, είναι πολλές οι ειδήσεις που μαζεύονται μία πίσω από την άλλη, δεν προλαβαίνεις να τα βάλεις και όλα. Μηνύματα δικά σας. Ξεκινώ από τώρα να δω αν θα μας προφτάσει αν θα μας φτάσει ο χρόνος. Γιώργος Μαγκώνης, αν το λέω σωστά, είναι στα αγγλικά, σε γκρίκλις γραμμένο. Είναι η πρώτη φορά, λέει, που διαφωνώ μαζί σας, μου γράφει ο Γιώργος. Να εξηγηθώ. Σας γράφει, μου λέει, ένας εμβολιασμένος με AstraZeneca. Θα μπορούσα να περιμένω το Pfizer, αλλά ήθελα να εμβολιαστώ το συντομότερο δυνατό. Το ίδιο και κοντινή συγγενής μου μεγαλύτερης ηλικίας. Σας γράφει ένας άνθρωπος που πιστεύει ότι αυτή η κυβέρνηση είναι άγρος επικίνδυνη και τα έκανε όλα λάθος. Μέχρι εδώ συμφωνούμε, για κάτσε να δω παρακάτω. Ωστόσο, επί του πρακτέου, εδώ που έχουμε φτάσει με 100 νεκρούς τη μέρα, η υποχρεωτικότητα, και μου βάζει μία παρένθεση ο Γιώργος, ναι, με πρόστιμο, είναι μονόδρομος. Με διορία 16 Δεκεμβρίου, όπως είπατε σωστά, λέει στην τελευταία εκπομπή, που έλεγα ότι θα έπρεπε να το φέρουν πιο εδώ, άμα είναι να το κάνει στο μέτρο, τουλάχιστον να του σώσει πριν τα Χριστούγεννα, όχι να του αφήσει να πεθάνουμε στις γιορτές. Ύστερα από αυτά που έχει ζήσει όλος ο πλανήτης εδώ και 1,5 χρόνο με τόσα θύματα, δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε πλέον τη φράση «υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν πιστεί». Εγώ την είπα αυτή τη φράση. Αν κάποιος δεν έχει ακόμα πιστεί ότι πρέπει να εμβολιαστεί, τότε και ο ίδιος ο Χριστός ή όποιος άλλος να κατέβει, δεν πρόκειται να τον πείσει. Εξαιρούνται, μου λέει, φυσικά οι άνθρωποι που δεν το έχουν κάνει για λόγους υγείας. Νομίζω, λέει, ανήκουμε, λέει, στον ίδιο πολιτικό χώρο και φοβάμαι ότι όλοι μας συλλογικά σε αυτό το χώρο παραέχουμε χαϊδέψει τα αυτιά των ανθρώπων που δεν έχουν πιστεί. Δεν έχουμε πλέον Μάρτιο του 20, ούτε Γενάρη του 21, ούτε καν Σεπτέμβριο του 21. Με εκτίμηση, Γιώργος. Αγαπητέ φίλε Γιώργο, για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό γίνεται παγκόσμια μια τεράστια κουβέντα. Για το αν αυτό το μέτρο έχει αποτέλεσμα, γίνεται επίσης μια προσπάθεια να σου δείξουν, δηλαδή δες λίγο και τις ειδήσεις, ότι πόσοι ξαφνικά τώρα μόλις ακούστηκε το πρόστιμο πάνε να εμβολιαστούν. Δεν το αμφισβητώ, δεν λέω ότι είναι ψέματα. Δεν είμαι ακόμα σίγουρος. Και ενώ ξέρεις ότι αν είσαι τακτικός ακροατής, για παράδειγμα για το θέμα του υποχρεωτικού εμβολιασμού στα νοσοκομεία, στα γυροκομεία κλπ. Και πάλι τότε τσακωνόμασταν, ελάτε, εισαγωγικά το λέω, διαφωνούσαμε με ακροατές, που βγήκα και είπα ναι, έπρεπε να είναι υποχρεωτικός καιρό πριν την 1η Σεπτεμβρίου που ήταν υποχρεωτικός, ειδικά για τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία. Και πάλι υπήρχε μια διαφορετική άποψη που ήταν σεβαστή, πρέπει να σου πω, που έλεγε τότε δεν έχει το δικαίωμα και ο γιατρός να φοβάται το εμβόλιο. Και την εξέθεσα εδώ, της έδωσα χώρο, νομίζω, να ακουστεί. Άμα σου λέει ότι ακόμα και ο γιατρός έχει το δικαίωμα να φοβάται, πόσο μάλλον ένας πολίτης. Βέβαια θα μου πεις, κάτι πρέπει να κάνεις που να πάρει ευχή. Δεν έχω φτάσει μέχρι εκεί. Ειλικρινά θεωρώ ότι αυτό το 100 ευρώ πρόστιμο, ενώ καταλαβαίνω την αναγκαιότητα ότι πρέπει αυτός ο κόσμος, εγώ λέω, να πιστεί. Και ναι, ακόμα και αυτοί που δεν έχουν πιστεί, κάποιος φταίει που δεν έχει πιστεί. Γιατί δεν έκανες ό,τι θα μπορούσες να κάνεις για να τους φτάσεις εκεί κοντά, για να βάλεις τους γιατρούς, για να βάλεις τους ανθρώπους. Να σου πω κάτι ακόμα, να βάλεις και τους παπάδες. Το έλεγα προχθές, αν άκουσες την εκπομπή. Γιατί πίστηκαν. Εγώ πήγα και είδα ένα μικρό θαύμα. Θα μπορούσες να το πεις και θαύμα, που μου λες ότι ούτε ο Χριστός να κατέβει. Εγώ όταν πήγα στην εκκλησία στις Αρχάνες με τον Παπα Ανδρέα εκεί πέρα, μου λέει, εμείς κάναμε εδώ μια λίστα, ανοίξαμε και μου ήρθανε η συντριπτική πλειονότητα άνω των 60, αυτοί για τους οποίους συζητάμε τώρα, έτσι, που κανονικά έπρεπε να έχουν εμβολιαστεί από πέρυσι το Φλεβάρι, και πήγανε και εμβολιάστηκαν τώρα, το Σεπτέμβρη. Επειδή το είπε ο παπάς. Θα μου πεις, κατάντια ρε παιδί μου, δεν ακούν τον γιατρό, ακούν τον παπά. Αλλά άμα έστω και έτσι. Τους βάλαμε στο παιχνίδι τους ανθρώπους αυτούς. Πιέσαμε ή χαϊδεύαμε συνεχώς την εκκλησία, να μην τυχόν και κλείσουν οι εκκλησίες και χάσουμε κανένα ψηφαλάκι. Γι' αυτό σου λέω, μέχρι να φτάσεις στο κατοστάρικο, δεν είμαι απόλυτα σίγουρος ότι τα έχεις κάνει όλα τα υπόλοιπα. Σέβομαι απόλυτα τη διαφωνία σου. Καταλαβαίνω την αγωνία που είναι ειλικρινής. Δεν είναι για άντε πάμε να τιμωρήσουμε. Δεν ξεκινάς από την ίδια σκοπιά προφανώς με το Μητσοτάκη. Σε καμία περίπτωση. Αλλά δεν είμαι απόλυτα σίγουρος. Ειδικά δε, όταν 10 μέρες πιο πριν έχει πει ο ίδιος ότι η υποχρεωτικότητα θα έχει μεγαλύτερες αντιδράσεις και θα δημιουργήσει μεγαλύτερες αντιρρήσεις σε ό,τι αφορά τον εμβολιασμό. Τι να σου πω κι εγώ, μαζί το ψάχνουμε, μαζί το φτιάχνουμε να καταλήξει σε μια γνώμη. Δεν υπάρχει αυτή η κοινή γνώμη, η θέση, ας πούμε, η μοναδική αλήθεια όλης της κοινωνίας ταυτόχρονα. Έχω φύγει από αυτό, νομίζω μεγαλώσαμε αρκετά. Κανένας μας δεν θα φτάσει ποτέ σε, μια τέτοια, σε έναν τέτοιο ισχυρισμό. Ότι η κοινή γνώμη έχει αυτή την άποψη, τέλος. Ούτε δημοσκόπηση κάνουμε εδώ. Προφανώς είναι ωραίο πράγμα να διαφωνούμε. Σου εκθέτω την άποψή μου και εγώ με ειλικρίνεια. Νομίζω ότι δεν κάναμε ό,τι μπορούσαμε να έχουμε κάνει πριν φτάσουμε στο πρόστιμο του κατοστάρικου. Φίλος ο Χρήστος, χιλιοϊπωμένα μου λέει και τι έγινε και τι δεν έγινε το μέχρι τώρα. Αδύνατο όμως να μην σχολιάσεις κάποια πράγματα. Ο φωτισμένος ηγέτης έστω και την τελευταία στιγμή αρνείται να επιστρατεύσει κάποια λογικά και κοινής αποδοχής μέτρα, μάσκες παντού, τεστ και οι εμβολιασμένοι, η τηλεργασία, επίταξη επιτέλους των ιδιωτικών κλινικών. Και ανταυτού επιστρατεύει την ΑΔΕ. Να είδες, Γιώργο, σου απαντά ο Χρήστος εδώ, ότι πριν τα κάνεις όλα αυτά. Έπρεπε να έχεις ένα σχέδιο, να έχεις κάνει και άλλα βήματα πριν φτάσεις στην ΑΔΕ να βάζει το πρόστιμο των 100 ευρώ. Αναφέρει λέει για άλλη μια φορά την Πορτογαλία και καλά κάνει, δεν αναφέρει όμως ότι εκεί τα υψηλά ποσοστά εμβολιασμού επιτεύχθηκαν χωρίς υποχρεωτικότητα. Σημαντικό, το ακούς Γιώργο, στην Πορτογαλία δεν τους έβαλε 100 ευρώ πρόστιμο. Η βαλκανική ιδιοσυγκρασία είναι η δικαιολογία που ούτε σε νήπια περνάει. Στις χώρες της αναπτυγμένης κεντρικής Ευρώπης όπως η Γερμανία, τα ποσοστά εμβολιασμού είναι λίγο παραπάνω από τα δικά μας και μόνο Βαλκάνια δεν τις λες. Όμως παρά τα όχι επαρκώς υψηλά ποσοστά, εκεί έχουν λιγότερους αναλογικούς θανάτους. Γιατί αναλογικά θανάτους, γιατί συμβαίνει αυτό? Αντί να αναθέσει σε επιστήμονες, έστω και της επιλογής του να επικοινωνήσουν με τον κόσμο με στέρεο επιστημονικό λόγο, επικοινωνεί συνεχώς με διαγγέλματα, περισσότερο σε Βόρεια Κορέα, λέει, παραπέμπει το ΣΥΡΙΖΑ, κατηγορούσαν για Βόρεια Κορέα. Γραφικό και εξωφρενικό ταυτόχρονα ότι ενδύεται ακόμα και το ρόλο του επιστήμονα επιδημιολόγου. Εδώ να τα πεις στους γιατρούς που τους λέει ότι και έξω από τις ΜΕΘ μια χαρά περνάνε. Μου γράφει ο Χρήστος, δεν ξέρεις αν πρέπει να γελάσεις όπως γέλαγε εκείνος στη Βουλή, να ανατριχιάσεις, να ουρλιάξεις ή απλά να παραιτηθείς από κάθε ελπίδα. Το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια μικρή αυξητική τάση εμβολιασμών και αυτό είναι γιατί αρκετοί άρχισαν να φοβούνται πραγματικά βλέποντας γύρω τους κόσμο να πεθαίνει. Όταν βλέπουν για παράδειγμα την Κουτμερίδου και όχι μόνο να πεθαίνει στα 38 της, ενώ για τον άντρα της και τον πνευματικό της η ζωή συνεχίζεται. Άλλη τραγική ιστορία αυτή. Την βλέπετε, φαντάζομαι είναι από τα πρώτα θέματα, δεν χρειάζεστε εμένα. Σκέφτομαι μόνο αυτούς τους ανθρώπους, αν έχουν μία αίσθηση τύψεων, λες, μπορεί και να έχουν, μπορεί να μην έχουν, τώρα μην πω εγώ, ο άνθρωπος έχει χάσει τη γυναίκα του, παρόλο που ήταν αντιεμβολιαστής, παρόλο που μαζί με τον πνευματικό αυτή την οδήγησαν στο θάνατο, τώρα έχει να μεγαλώσει ένα παιδί μόνος του και έχει να χτυπάει και το κεφάλι του στον τοίχο. Ξέρω εγώ, το χτυπάει το κεφάλι του στον τοίχο. Τι να πω τώρα. Μου γράφει ο Χρήστος ότι το πρόστιμο θα πεισματώσει ακόμα περισσότερο τους επιφυλακτικούς ανεμβολίες τους. Α, και εδώ είναι που μου λέει γιατί εκπλήσεσαι, που σας έλεγα στην αρχή της εκπομπής. Με το Κινάλ, με το Κινάλ, ντε, που ψήφισε χθες εννοώ για το 100 ευρώ, έριξε, πώς το λένε, εξαπέλυσε μύδρους που λέμε και στο δημοσιογραφικό κλισέ, ότι είναι άκυρο μέτρο, ότι δεν θα βοηθήσει, ότι στρέφει την ευθύνη στους μεγάλους, όπως την έστρεφε παλιότερα στους νέους, ό,τι, και στο τέλος το ψηφίσαν. Και μου λέει, γιατί εκπλήσεσαι, μου λέει, με το Κινάλ και το τι ψήφισε. 21 χρόνια εξουσίας, άλλα δύο με συγκυβέρνηση. Παρά την προνομιακή εκλογική πίστοση ή χειραγώγηση, δεν έχει σημασία, οδήγησαν τη χώρα μαζί με το συμπλήρωμά τους, τη Νέα Δημοκρατία, σε πρωτοφανή εξευτελισμό. Χρέωσαν το ίδιο τους το κόμμα, συγγνώμη, λέει, κίνημα. Έκλεισαν νύχτα μαζί με το Σαμαρά την αγροτική, από την οποία είχαν το μεγαλύτερο μέρος των θαλασσοδανείων. Να πας αγρότη να ψηφίσεις την Κυριακή, μου γράφει σε παρένθεση. Την κακή αγροτική τη φόρτωσαν στους φορολογούμενους, την καλή τη δώρησαν στην Πειραιώς, για να μπορεί στη συνέχεια να κυνηγάει κόσμο με πληστηριασμούς. Τι θυμάται άραγε καθόλου την αγροτική ο Λοβέρδος, ρωτά ο Χρήστος. Κι άλλα κι άλλα μου γράφει τώρα, τι να σας πω. Είναι ποταμός ο Χρήστος. Σας λέω μερικές φορές, νομίζω τα λέει καλύτερα από μένα. Όχι, νομίζω, είμαι σίγουρος. Και στο τέλος λέει, σου είπανε και μαζί τα φάγαμε με τον Μπάγκαλο. Είναι αυτό, και θα άλλαξαν κόμμα, άλλαξαν όνομα, άλλαξαν αφημί. Και εγώ μου λέει, και εσύ μου λέει, εκπλήσεσαι που μπορεί να καταχαιριάζει το Μητσοτάκη για το πρόστιμο των 100 ευρώ και αμέσως μετά να πάει να το ψηφίσει. Τι να σας πω, ναι, τι να σου πω, ρε Χρήστο. Έχεις τα δίκαια σου, τα έχεις. Ναι, ίσως δεν πρέπει να εκπλήσουμε πια. Me gustas tú, me gusta el fuego, me gustas tú, me gusta menear, me gustas tú, me gusta la Coruña, me gustas tú, me gusta Malasaña, me gustas tú, me gusta la castaña, me gustas tú, me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son? Αυτό για το δημοσίευμα των New York Times που σας έλεγα πριν, μου το στέλνει και ο φίλος ο Αφελής, προφανώς για σχολιασμό, που καθόλου αφελής δεν είναι, και μου δίνει με αυτόν τον τρόπο μία πάσα για όσα έλεγε τότε η Μπέγκελ, που την κατηγορήσαμε ότι δεν έκανε καλή δημοσιογραφία και ότι έβαλε μπροστά τα πιστεύω της υπέρ των προσφύγων και των μεταναστών στο Μαξίμου. Και δεν ήταν καλή δημοσιογράφος, ενώ όλοι οι άλλοι είναι καλοί δημοσιογράφοι. Τώρα η New York Times είναι καλή δημοσιογράφη, εκεί στους New York Times, ή και εκεί να τους πετροβολήσουμε, να τους δείξουμε καμιά πέτρα στο κεφάλι. Τι λέτε? Ο φίλος ο Μπερσέκερ από την Κέρκυρα μου στέλνει ένα δημοσίευμα για εκδικητικές μετακινήσεις γιατρών, οι οποίοι είναι συνδικαλιστές και τολμήσαν να μιλήσουν και τώρα βλέπουν να τους πηγαίνουν αλλού, γιατί δεν χρειάζεται να μιλάς, χρειάζεται μόνο να δουλεύεις, δεν χρειάζεται να είσαι συνδικαλιστής. I'm just a breathing machine from my I'm studying dance architecture one by one. Scream mathogasm at the top of my lungs. Mexican tendency mechanized toy. Fucking mom to make it some. Τους παίρνουν από τα κέντρα υγείας στην Κέρκυρα και τους πάνε στο Γενικό Νοσοκομείο, γιατί πρέπει να καλύψουν εκεί τα κενά. Ναι, υπάρχουν κενά στα νοσοκομεία. Δεν πιστεύω να μην το είχατε καταλάβει, αλλά ο κύριος Κέρτσος λέει ότι έλα μωρέ, πολυτέλειες είναι το να φτιάξει καινούργιες μεθ. Και το καινούργιες μεθ, κατά κύριο λόγο, ξέρετε ότι σημαίνει κυρίως προσωπικό, δεν σημαίνει μηχανήματα, αναπνευστήρες κλπ. Σημαίνει κόσμο να είναι εκεί, να δουλεύει. Τώρα δεν μας φτάνουν και τους παίρνουμε από το ένα μέρος, τους πάμε στο άλλο, μένει πίσω το κέντρο υγείας χωρίς εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά αυτές είναι μερικές λεπτομέρειες που δεν χρειάζεται να σας απασχολήσουν, ούτε και θα τις ακούσετε το βράδυ έτσι πολύ πολύ στα κεντρικά δελτία ειδήσεων. Αυτά κάπου εδώ για αυτή την εβδομάδα. Η Καλομήρα μου γράφει ότι έχει ένα πρόβλημα στο Spotify και δεν έχουν μπει τελευταίες διακοπές. Θα το δω, αυτό κάπου έχει κολλήσει κάτι εκεί. Αλλά υπάρχουν αρκετοί τρόποι να ακούς. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο, καλή ψήφο, καλό βόλιο αν είστε από αυτούς. Αν είστε οι δεξιοί που θα πάτε να ψηφίσετε τον Λοβέρδο ή οι Σιριζέοι που θα πάτε να ψηφίσετε τον Γιώργο, κάντε λίγο στην άκρη τουλάχιστον να ψηφίσουν αυτοί που είναι Πασόκ, λέω εγώ καταρχάς. Συγκρατηθείτε, πώς να το πω. Και να είμαστε εδώ καλά τη Δευτέρα, να δούμε και τα αποτελέσματα και θα έχουμε να πούμε αρκετά. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή ξεκούραση όσο γίνεται με όσα ζούμε και θα τα πούμε ακριβώς την ίδια ώρα τη Δευτέρα. Γεια. Song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Landlord say your rent is late, he may have to litigate, but don't worry, be happy. Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. Hey, I give you my phone number, when you worry, call me, I make you happy. Don't worry.